بل سبب لم يأكله ركوبه في ذهابه ولا بأس به في رجوعه. بيد مم سيب من غور بين بشن مم غور وجاه من غور وإسراه هو صب من أبقاو أنا بيد نجم نيو ميواهو تبنى أكي تدو أنا دال دنگر دوحي نوانا نفل لما جم نفل لالا وعي دو أكي تدو وتقدمه أكو جيتو لغن مو بيد نجم نيو nga dok ci jitu ne ndok ci ñako yor nga jitu ñu leen ne ba top ci sa gannaaw lolu mo gan nga top ci gannaaw wa ta'akhkhuru raakibin ak yeexuk aji war manam so waré li gën moy nga bañ jaxaw so ñu doxuk tank ndax dañuy bañ li nga war xatal ñoña moy li allah yadura al mushayyihina al mashina wa mar'atin ak top gannaaw jigen jigen daan wax ja ci dem ca guriba jojo nak mu top ci gannaaw goor ñal ñawar ñep yall mu ñoo ci atop fete gannaaw loolu ñu tagu ci jigen wa satru ha sop ñu ci yall jigen bi xubbatin ci xubba manam jigen mom bañ ko wajale bam jek ñuko yobbu ci jullu kay ba ak fañ koy julle ba kene ñuko yorop ñu sañu ñuut li mel tante mu mur ko xamni jëm ji dafay xamna mu legi dañu ñu top tante bo xamna mu dañu da koy mur sa yu ne jaar gi nga xamne do do feñ wax lu mopp sotu la ay lor lu sopp rek la ba rafu ngey day ni sopp nañ yëkëti yaari loxo ya bi ëla tok bi di ndal benu kabar allah ko ri ngey wax bu ñëkk bi rong lañ ci taam ngey ko sey loxo waye bu lu bobu ngey wax rek kabar bi so la meñ te bañ ci boole yëkëti loxo yi bo ko defé rek ci bu lu ñëkk bi ben mu nekk khilaful awla mo def nga lu wuté li gëne babo mu nekk makro salaamu neena warfu huma fi khayri awlahu khilaful awla la ko tudewu wapti daawun sop nañ tambale bi hamdin ci sant yalla wa salatu ak julli ala nabihi ci yonenteem bi alayhi yalla nek ci mom as-salatu dolli teral wa salaamu ak dolli wala ana sop nañ doole julli ak ñew gëna bo kabaré nga sant yalla julli ci yonenteem bi doora ñaanal neew bu nak ngay sant yalla julli ci yonenteem bi doora ñaan nak ñaan nga jëm ci neew ba wa israru duhain ak yalu ak ñaan xam nga jëm ñaan gi farata la ay dana nga yalu ko wax ko ci suuf nak bañ ko yëkëti lolu sopp nañ ko waraf ko saxir ak yëkëti gone hala ak fuñ ci kaw ay tenx kifatu bu de gone taw mo ni tek ko ci jaat gu yi bu jaat gu yi diko ci tek mel ne ku reewal xale ba li gën moy ñor ko ci loxo rek gaddu ko non ñor ko ci loxo rek wayfal ko bañ ko reew wuquf imamin ak taxaw iliman bil wasat ci digg ba so day julle ak goor tam na nga taxaw ci patal non digg la te sa digeunte ak mom sore ak xassab sa digeunte ak mom sore ak xassab nga taxaw nak patal non digg wa man ki bayil mar'ati ak ñaari mbagi jigen bu day jigen mom ñu tam nga taxaw patal non mbagi ya rasul mayti mbir mom bop neew ba han yene ni hi nek na ci ndey joram manam bo day julle nit bop bi dina fete ci ndey jor tank ye fete la chamoy non ñu koy terele waraf ko qabrin sop nañ yëkëti bammel kashibu ni tolni ab sewre mu sanna man mbir mu lu ñu jigeenal manam fostol abdulit sop nañ ñu jël ko ba ca kaw ba nopi digg bi gëna jog peggi jigeenal moy digg bi moy gëna kawé peggi ay taw mo ñu sul rek ba tax mo ma sañ dali bayyi kën jël ko ca kaw digal moy ñu jël ko ba nopi digg bi gëna yëkëti ko peggi ya watu uwi la tayilef na mu dawana edan batay ala karahatihi ci sidom ci ko lolou fayu satahu kon def nako terrasse kon def nako tegal ana ñu degge mu dawane ne nam bëgg wax moy de su ko jigeenal dañ koy terrasse way dañ koy jël ba ci kaw bu nopi fep marché nga xam digi bu dugg na yëkëti ku pegge waye ma ñu wax bu ñëkk bi dañ gëna doy ti lañ and wa hatu qareeban ak sakku aji jégee bammel bi fihi ci bammel ba salasan ñett yoon bu fekkee jege nga bammel wi dugg nañ nga tibb suuf ñett yoon sotti ci bammel wi te bu njëkk ba nga boole ci wax ne minha khalaqnakum ci suuf mi lañ leen bindi woon te bu ñaaral ba nga waxaale ca ne wa fiha nuwidukum ci suuf mi lañ leen di delloo te bu ñetteel ba nga boole ci wa minha nukhrijukum taratan ukhra waxaale loolu ne suuf mi ci lañ leen di génnewaat boo liggee wa tahyi ak tahamin ak wajal aw ñam li ahlihi ñeel ñu neewu ana dañu japp ni ñi faatu la ñoom duñ am taluk togg ay ñam ak yoyu ko ñoo mu dekkale ñoom dañu sopp nga togg aw ñam yobbu fofu ana wut na sul aada mun fi mom duté ñi def lool wa tahmani likawnihim nazala bihim ma shakhalahum han sunhi tahamin li anfusihim ñu len dal day tax duñ am yitté ñam taluk togg seen bop ñam waye nak ma lam yattamihu halal bukai bi rafhi sawtin aw qawlin qabihin fa yahrumu hina ism ihdadu wa ihda'u tahamin lahum li annahu yuhinuhum halal haram manam bu wañu bo def lu haram nak niki di joy ca kaw di yoxu ba ñu waxo di ñaaw kon kene wa leen dimbali ci yobbu ñam ba dara wax day mel ko ñu leen dimbali ci lu haram ni ñu def wa hadamuhum qih ak ñak xootu bammel bammel tamu mu xoot lool ndax ñu wax ne suuf lu gëna fété kaw mo tané ci suuf la fété suuf manam suuf mo gëna gas mu xoor rek mu gëna ñak solo lu gëna fété kaw rek kon nak do gasé lu tollok lu ko mëna téy ba du xéñ dara bu gaaw suñu rek doyna way jël xootal kan na lool wa tahmuna li anna khayral ardi ahlaha wa sharruha asfalaha suuf foko fekk la fété kaw mo gën la fété suuf kon nak xootal gi ñu jël ko wala hadu sopp nañu lat xétu bamé la yo xamni yoonte bi néna allah hadu lana wa shaqqu li ghayrina lat moy dañu ñëk gas men kan ñu kër bu ñëk gi gasaat men kan ci suuf ñu koy défé légui ñu kanu ñaaral mi kanu ñaaral mo ñu légui bu muuro ñaaté ci xibla ga ah bu suuf sa dëgëré mu dess na muuro ñaat ci xibla ga fo xamni xajna fa dal di bëss neegu mu dugg fofu ñu sakk digënté mak tax mi nak légui lool moy allah hadu lat shaqqu lat mo moy neñ ñu ko waxé légui wa nak mo gën ay waxo ni suuf su deugur bokay man du suuf si sorti ko si dagato wadajuhum sopp nañ ak teural fihi ci bammel ba hala ay man ci wetu ndey jor muqabbalan bi mu ko jëmal xibla ab neew dañu tan mu tuddi wetu ndey joram nga genn loxum ndey jor bi ci kanam jël loxum chamoon bi tek ko ci kaw te sesku ba nga xamni du jëlal diko te bokoy jëmale xibla nak nga wax bismillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam allahumma taqabbalhu bi ahsani qabulin wa tudurika dawatalef nako in khulifa dem jiyantef nak lolu bil hadratu ci teway ba neena ni no wax ni mom ni soppe ko defe niw sayu jiyante ak mom te joguñ fofu moy sulbi agut nang dañ defé ko ko no yegul nañ ko def digi fekke dañ ko fatte jëmele bob bi ci amoon baay ñu fatte ko jëmele xibla ne nek ko jëmele soow bu di jëmul baay ñu ngay defar noppi guñ soolu guñ kon nañ ko dal di defalat katan ki ci rijile niki jattu ñaari tankam ni non fekke ñaari tank ñu xam nga ñu waxon ñaari tank yu jëm na bob ndey jëm ndey jor ñaari tank jëm ci amoon bu ko safaane ti jëm ti ñu nga fañi soolu nak jogun fa solo gun ko batay solo ma sewut kon nagn ko din defarat ko wa ka tarki husli ak niki baye ci ngaaw la manam bu fekke dañ ko sunu rek te sangu ñuko julle won ko kon bu fekke ragal ñu ci ak soppi ko dañ koy genné sangu ko julle ko wa daf ni man ak sul ko xamni aslama tubna bi maqbarat lu kuffar ci armel yefari fekke mom di ab julit ñu sul ko fa armel yefari lolu ndum dela kon bu fekke ne mënes nako sulli te du fekk mu soppi ko dañ koy sulli yobbu ko ci julit ñu moy in lam yukhaf dem ragale fu at taxawaru soppi ko su fekke ragal nañ soppi ko mu bar ko bayyi fofu ay fekke xamé ni duñ ko sulli legi soppi ko kon dañ koy sulli dem sulli ko fa julit ñu ko ke ni sangu to ni non la fekke ni mo def nako sulli sangu ko te du fekk mu soppi ko dañ koy sulli sangu ko fekke da nga fekk mu soppi ko ni joge ko non ci bammel ba te bayi ko non wa saddu ho sopp nañu sak bammel ba bi lebi ni ci ay moliban tan bu ken lekut suma lawhin top ay alwa balance suma kharmodin top til suma ajurin top ay mol suma qasabin top bant manam ni sakke taxma la wax ne bu mané don moli ban bu ken lekut baxna suma né don ay alwa ni ay balance donc ba duma ni alwa ni ñu wala ñu moore ko ko baxna suma ne don til baxna mool ajur ji mujj wax nak ñom dañu ko gëna sax ñu jull ban buñu lak waaw la dem dañu wax moy buñu lakku ajur nak moy buñu lak do jalle ñom la ñu def ñu bant sakki ko faama ñu bant liñ ko eppale fi mom wa sannu turabi sotti suuf awla mo gone min tabuti ci gal ñu bu fekke amuñ yoy wax yépp nak ñu def ko ci pax mi rek dal li sotti suuf ci kawam mo gën ñu daaj gal sol ko ci gal ga def ko ci gal ga do rasulal gal ga xam nañ dal law tuwa wi ñokay def waye ci jëlit ñu tamuñ ko man def ko ci bir gal sulal gal ga lolu def ko ci suuf ci kesse sotti suuf kesse ci kawam mom mo ñu ko gëna waja sa dagan na khaslu imra'atin sangu gu jigen ibna kasafin doomi ku melni juroom ñaar yatt manam jigen man na sang xale bu goor bo xamne dafa tambule juroom ñet yatt jëm suuf xale bu goor bo xamne dal legi ñu tambule juroom ñet yatt jëm suuf ñu suuf ko jigen man nako sang waye bu xasi am mom xale bu goor juroom ñent yatt goor ni mom rek koy sang waye jigen duko sang ndax am jigen man na xol awre xale bu goor bobu sax ba kéram ñu jégué kalafé waye sama xol awram nak taxul mu sañ ko sang bu xasse wess juma téet ñu téet dal ko la sanga mëna yé mom wa rajulin ak sangu goor karabi hatin ku melni koy namp manam goor may nañ ko mu sang xalé bu jigen bo xamné dafa tambalé ci ñaar yaat jëm ñaar yaat juma ñett wër waye bu xalé bu jigen xasse am ñett rek goor mëna tu ko sang jigen ni mo rek koy sang xalé bu jigen bu xass am ñett rek jaxna jigéne mo koy sang bu faato waye goor mom ni mo sang li tambalé ñaarat jëm ñett wër téw nak manam goor gi sañ na xol sax awré xalé bu jigéen bi xalé bu jigéen fu mu jiddo ba kéram yam juroom ñaatet goor mëna xol awram sax té du wañ dara waye sang nga mom bu ko seen ñettet du ko mënaati faaw rek na mank ñettet wal maaw dagan na itam am ndox al musakhanu mu dem tangal ak noy mayes nako sangi ndox mu tang lolu dagan na wa hada mu dalki ak ñak ragga li kasratil mawta ngir bari yoy faatu yi fekke ñi faatu da bari ba nga xamne kenn ku nek bo dugé bomb aw yaram dina metti wax ñi faatu da bari ko mayes na yeen ci sot ndox mi rek te bañ ci bolé bomb yaram wa takfinu ak sangé bi mal bosin ci lim daan sol ak noo nga sangi ko yéré yoo xam daañ ko sol nikku lu yees bu fekkee du yéré barkeelu day yu yees ci gën waaye nag bu dee yu barkeelu moom waxoon na ne loolu baax na waaye ni gën du barkeelu moom ba ma ne am yu yees moo gën sangi ko yu màggat yu daan sol awal mu sang farin wala lu ñu suub sang faraan awal mu war rasin wala lu ñu suub wars sang faraan ak wars dañoo ne xet yéere yoo xam nañ ko cuube sax faraan mbaa war sumo mënees na ko sàngim néew ndax xet gu neex ngee tax bañ ko suubee leneen lu amul xet gu neex mel ni ngañ ñi nag daañ ko wax ci kanam kooku moom lu am xet gu neex moom lañ tàng waaye te loolu lépp nag lu weex daal la gën waxoon nañ ci gannaaw ne sànge lu weex moo gën sànge leneen lu weexut wa xamlu xayri arbaatin ak yanub lu bokkut ak ñeent maanaam ñay yanu néew ba néew ñu ba limbaloon ñeent dong mën na ko wëpp mën na ko yees daa am na ñaari kilifa yoo xam ne nañ dañoo sopp ñeent rek yenu ko te ñaari kilifa ñu ci yu ashab ibn habib waaye daal wax ji gën a wër mooy mën naa yees ñeent mën na ko wëpp wa batun ak tàmbale bi ay naaxiyatin ci gumu ci wet wal muhayyinu ku bëgg ràññee li wet gu ñu war a tàmbale bu ñu warta tàmbale mëpp te diwoon aji topp bi daala dafa wax ne buñ dee jël néew bi fu njëkk yëkkati rek baax na waaye ràññeel dañoo war a yëkkati wet sàngam door a yëkkati weggee loolu biddaa rek la fu njëkk yëkkati rek baax na waxoroo ju mu tajjaal latin ak génn màggat mu jigéen jigen jo xamni goor ñi amatuñ ci mom soxla mom mëna dem ci gungi ba gungi neew ba aw in lam yukhsha wala ragalefut wala ndem ragalefut min ha ci xale bu jigen bi al fitnatu fitna fi ka adam ci lu melni ki bay wa sawjil ak jikeur bop ñin ak dombu goor wa akhin ak mbokku mu goor manam jigen jo xamni ndaw la magatu dañuy xet bu fekke ni amul tar bu ko goor ñi geso wajul bolé ci kon mën na genn ci gungi ñi lay bëgg wax moy bayam bayayam mën na ci dem jëkkeeram bu faato mën na ci dem doom bu woor mba doom bu jigeen bu faato mën na ci dem mbokk mu woor mba mbokk mu jigeen mën na ci dem yu bokku te yoy nak taw mu genn ci mom mo nga xamni wajut te rewlu ci fitna mais kenn ko xamni mom ndaw la te waj na mba amna tar bo xamni xeyna goor ñu gesu koku dana aram mu dem ci mbolam ñu gungi nit lañ koy ay ñu wax sax muy bayam bayayam ak yépp genn du ci xey dem ci ben taw rek lañ ko def wax wa sabquha dagan na itam jitu neew ba fañ koy soole taw diko nekk dañ waxon ci gannaaw moy bo de gu ngeen neew nga jitu mu top ci sa gannaaw ñu wax ni nak moy nga dal daw rek jitu ba ci fañ koy soole diko fa xaar loolu lañ dagan rek yem ci ah kon duk sop dañ wacc ci gannaaw duk sop dagan rek la def wa dulusu dagan na tok xamna wadi ha ci ndik ak tegam manam man nga ag suuf la tan ni teul neew fi suuf dañ la wax ne la legi na nga xaar bañ tek neew nga doora tok dedet bo se rek man nga dal tok bu ci xol ba xam tan nga fi suuf dem nga suuf wa naqlan dagan na ak toxal ko wa in min badiyin ak donte jëm ci Allah fofu dafa wax min tam ay mahnam lam manam da wax ne ak neew mu nes nako toxali ci kër yobbu ci Allah ba waaw mu nes nako toxali ci kër dem soli ko ci Allah ba sa yo xamni dal neew jël gi yobbu mom yakaruñ ci xoti ko sutural ne mom nekkul ni fofu da sonni ba yoni faaw dana ci soppi ko rawanti ba fofu ñoom ci yakar ni ni barke fañ ko jëwé ba fofu da ay mbokk yo xamni mu dal na ñoom tamuñ ko ci su baba kon mën nañ ko yobbu fekke bu ko de yobbu faaw mu yaq ci yoon nak su baba day aram yobbu ko adama xoti sutura wa bu kon dagan na joy yu amuti rongoñ hindama wuti hi fa ak faton wa bahdo ak ci gannaaw di la raf fi sawti ci lu yekati kaddu wa khawlin ak lam wax khabihin ji ak ñaaw jamu ni ko ko tollo ci di sukurat ak faatu ak gannaaw bu ko defé bagal joy yo xamni amu rongoñ ah astaghfirullah joy yo xamni amu kaddu rongoñ yaka sotiko amu genn kaddu gu jup yëkëti ñu kaddu waxu ñu wax ju ñaaw na dañ ko fëkk ak war toonu deex ak waxu ñu wax ju ñaaw yëkëti ñu kaddu rongo nekk genn koku dalan na dagan na way dañ nga refa gën bañu genn genn rongo ñu mo gën genn rongo ñu baw bu jëm mu am waatin dagan na boole way faatu bi xaw dañ ci benn bammel li daraati ngir lor manam mayes na boole mbolo sul leen ci benn bammel bu fekkee ni suuf sa xat wala gas ba jafé ko dafa deugur ba nga xamné kenn ku ne bammelam jafé na gas na boole mbolo sol liñ ci benn bammel wala do suuf sa yaato gas ba yom mom liñ gëna taw moy kenn ku ne bammelam wala li yëmë nga leef na al qiblatu qibla al afdalu ko gën ana mu do sul mbolo ci bammel kañ defé ni mo ci gën dañ koy fété li qibla mu melni mo ci iman taw bi salat mo li ci julé patay mo les na boole mbolo julé leen genn julé do sax liñ gëna tam ndax amana barke ñen ñi wacc ñen ñi bo ñen julé ñoom ñoy mo gën dara kenn ku ñu julé so do boole neew nak te bëgg ñu tudd fi sa kanam nga xamne defu ko nit ñi sappé julli kon mo ngi wax na yeen yi dana sa sok al imam al iman ba rajulun gor fatifulun top xalé manam ki sas ci iman bi day nekk gor go xamne gu mag la bu nopi di gor degum amna ca ko defé nak bu fekké amna xalé bo xamné gor la way sus ci gor gu ma gowu nek ci kanamam day wéne xalé ba ko jité way jappal ni faaw ki sus ci iman rek mo upp dara ja ci nit ñi tégalé ka ci kanam mo né mo mo jité du mo ci jité ki sus ci iman lu jëf lu jox dara ja ji kon gor gu mag go xamné gor la mo jitu ñu tek ci xalé bo xamné gor la mu sus ci mom fa duñ top ab jaam bu mag anam gannaaw xalé bu gor jall na kon dañ cey tek jaam bu gor bo xamne mag la su dalé ñu tek ci xalé bo xamné jam la waye goné la faqas yum top ko ñu tap ku ñu tap bu ci amé ci néw yu da ko djublu ay maqtuhu dhakari aw al-unthayni ñu naka non la manam bu amé ku ñu tap ko xamné gor la té mag la moy jitu ñor taaté ku ñu tap ko xamné gor la tay goné do taaté jam bu mag duñu tap tay mag do taaté jam bu ndaw buñu tap tay jam way waxna ko sax tay jam mu tek ci fama djibo bun ka zalika na bu amé ku ñu gubbi bolé dag sakaram ak ñaari wa yalla nit bu ci amé ni nga waxon lay mel faaw da ngay jital bu ci amé ko xamné gor la tay mag da jitu ko xamné gor la tay ndaw ji tek top ja ko xamné jam la tay mag ñu gubbi ko top ja ko xamné jam la tay ndaw dara ñew faxun sa top ngulingana gazalika naka noné ngulingana moy ko yalla sakal sawkay gor ak sawkay jigen moy tam non lañ koy tégalé bu amé ko xamné gor la té mag la té ngulingana na jitu ka nga xamné gor la tay ndaw di ngulingana top ja ka nga xamné jam la nak di ngulingana waye mag la bolé ci top ja ka nga xamné goné la goné jam la té ngulingana tor ci top kon non la gor ñi tégalo bu ne jigen nak jigen ngay jital jigen ci nga xamné gor la ba nopi di mag tek ci jigen ci nga xamné gor la ba nopi di ndaw tek ci jambu jigen bi nga xamné ni mag la tek ci jambu jigen bi nga xamné ndaw la non dal non lañu tégalo bu fekké ne ka gëna gën gëna jox daraja dal moy sus ci iman ka gëna ñak daraja moy fété ci kanam li kanam ci xibla melni moy li moy jité te fekk na jité wut ah kon lool nga bañ ci joom ba fi sim fi nek na ci wenn xet ay dañ batay asofu sappé manam bu fekké ne wenn xet lañ ni ñoom ñepp ay goor lañ wala ñoom ñepp ay xalé lañ wala ñoom ñepp ñu ñu tap lañ wala ñoom ñepp ay ngulingaan lañ ñu wenn xet mu ne mais na ko sappé ni ñu sappé julli teureel leen rek ñu teddu bu ke teddé ke nga te bopp ge jëm ci tanki ke rek non manes na ko da wax sax wa fi sin fi way manen di gëna wër moy buñu jaxaso it manes na lool waaw buñu jaxaso di ay xéeti xéetit ni ki ñi ay goor lañ ñi ay jigen lañ duté ñu man limu wax moy def leen ñu mëne ni ñu sappé buñu dëjuli rek xamné buñu tërélé kenn ké itam légui tëdd tanki ke jëm ci bopp ke ko def iman taxaw fa wotu kañ defé ni mo ci gën dal julli ñepp ben yoon bon ba tay manes nako wa siyarat al qubur ak siyaré bammeli bila hadim ci lu limite manam dagan na siyaré bammeli ci kaw ngay gor mo sañu siyaré armel waye jigen aram ci mom mu siyaré bammel lolou tam aji wona rañel gor mom la dagan mu siyaré armel waye jigen mom dafa aram ci mom pour ko def siyaré gi nak amul bes gën nañu tamu xeyn aljuma ndax magay bis bi ak alhamis waye bis bu siyaré rek baax ñu wax légui né aram na ci jigen mu siyaré ba mel dafa am wuté aramal gi nak mom mo gëna siiw amna ñu tékkali di wax na nak budé magat bu jigen mom dagan na ba ñu sopp ko sax waye budé ndaw lu jigen mom day aram bu féké ragal nañ ci fitna ci ko ñi tékkali waye ñu bari dal dañ ko dagal ci goor mom siyari bammel dal dikoy aramal ci jigen joju wax dal siwna wa kuri hasibef na halqu shahrihi wat kawaram wa khalmu zuhrihi ak lewi wex ku fatu tamu ñu wat kawaram ba ñu lewi wex dañ ñu bayyi non rek wa huwa mom wat ga ba lewi nga we bidahatun bidala ku ko def nga bidah wa dum ma tapef na ko ma ho and ak mom in fuhila dem defef na ko buñu waté kawaram bañu lay wéxam nañ ko sulalé mom nañ ko bolé mom sulalé wala tun ka wu deful ekati quruhu ay gomum aji wuta bëss ak ekati lu ci gënal bopum dal ñu fomp ko rek wayé kèn du bëss dara ci bëgg lu ci gënni ci dara ak mbagara am lay wax na wayu xafu def na dindi hafuha la ci gënal bopum lu genn ci gom yi tu gennal bopum rek nañ ko dindi mu set waye kenn du beus lu gennu du bop lu gennu du bëkk ko genn wa qiraatun sip nañ jang alquran inda mawtihi fa ak faato manam koy bëgg faatu li gëna woor ci fiqhu malik moy tamuy nga liko jangal alquran ndax am amna hadith bu wax ne ak ñoo buñ ko jangalé suratu yasin faaw yalla wayfal mbiram waye hadith yoy yep ci fiqhu malik ñoom taxul ñu sukkandiko teew nak nit ñu bax ñu diko def te japp ni ne itam amna njariñ lool lool motax mel ni def gi nit ñu bax ñoom tamu nañ ko waye bu dé ci fiqh rek mom li ci téré mom moy ci gogum wax kata jimiri daari niki xal kër ga manam fa ñew ba faato ñu fay def touray lool bu wéké dañu japp né dé ci bopum da am xet gu nakari bu jara sour su ba wa dañu ko ci waye na bu fekké fa ñew ba nekkan mo nakari xet rek ñu sour ko ngir xet bu neex xet bu nakari ga dañ lool mu sopp nañ ko waye buñu bëggé japp né dé da am xet gu nakari ba jarna sour nak lool ba jarna def touray lool lañu ci dé amul xet wa baxdo ak ci gannaaw manam mo nga delu ca lan neewon jangal neew bi alquran jamone muy tollu ci faatu mu delu ci baxdo ak ci gannaaw waxala qabri ak ci bamela gannaaw bu faato diko jangal alquran wala bu nekké ci armée lañu diko jangal alquran ñu wër ci téré yi moy dañ ko sip teew nak nit ñu bax ñoom fonk nañ ko lool diko def manam sax masna ci ne mom man nga def sug jaamu yalla ba nopi ni wulputi ku ne mayna tuya ba ci diw ki jang alquran ba nopi ni sun borom tuya ba ji mayna ko diw bindu ko ci diw bindu ko ci tere bi won batay nak ne lañu sax seigne touba net li na ne mom ba wajurum ma boran to sali tolo ci genn aduna tok na fa mom wacce fa alquran mom da da mel ni ñu bax ñu mom jang gi alquran ka tolo ci genn aduna ak gan ak fañ koy soolé ak ganna bañ ko soolé yépp ñoo ci yémo lépp daal lañu fonk lool té diko bari la ko def lool ku yobu nak roy leen ci lool rek wasiyahun sip nañu yoxu khalfaha ci gannaaw neew bi yoxu gogu moy di wax ci kaw num baxé won mom jaar ci turum diko yëkëti ak diko tag lool lañu wax ni tamuñ ko diko génné di yobu ngay yëkëti sa kaddu di waxaw turum di wax num baxé won lool bayil rek yalla xam na mbiram wa qawlu astaghfiru laha ak waxni astaghfiru sakulin jegal laha ñako ñaanal leen ko jegal yalla dedet lolou tamuñ ko ndax gisun ñuk ñi da ko wax so ñaan dal ñaanal ko rek nonu waye bu yekk ci kaduna ñaanal leen ko gis ñoon ñuk ñi ko wax man nga jangul nak ci nim koy defé fi xeyna ñu waxé won lay jangulu fatiha yoyu bu jublu ci ñaan waye digal mbolam ne leen sakulen ko jegal nak gis ñu ñu la ko def wan sirafun ak wulbatiku han ha bayyi ni ha bayyi janasa la bila salat ci dul julle so xose ñew ngir fekke su julli gi mom lo yakamti yakamti ak lu yeex yeex nga xaar ko gën waye nga dem tuddi lewun ko op na def waaw bu lo julle ñew bi taxé ñew dal mom lu yeex yeex ak lu yag yag jëm ko xaar waye nga jekki jekki dem te xaaru julli gi op na def tamuñ ko aw bila isni wala ci lutul ndigal in lam yutawilo dem yagaluñu ganaw buñ julé bagal sax bu fekké ni nañi waji yeexut té may ñu lo ci ndigal la gën moy lo bari bari soxla xaar bañ sul ko bagal nga fekk sul bu bolé ci bu ne jëgalé né nak ganaw buñ julé né man nga dem ba dañoo yeexu waj ganaw kon mom bo démé du ay waye bu fekké ni may ñu lo ci ndigal té sinu waji yeexut la gën moy nga xaar bu fekké sul bu itam nga fekké julé nga wa hamluha sip nañu ak yanom bila wodo ci lu ñapp ana bok ci ñi yobbu neew bu fañ koy julle te fekk lu nga japp lol tamuñ ko ndax dañu bañ nga dem rek faté won né jappo won dal di and ci julle ko te jappo ba bala nga dem di japp ñu fekk ñu julle ko kon li gën moy bala nga bok ci yobbu rek waajal ma noppi wa idkhaluhu ak dugalam bi masjid ci jakk ab neew tamuñ ko dugal ci bir jakk bu ne doomi adama bu xose faatu tewu ko setit tewu ko lawit tamu rek ko dugul ci jakk ta aman dara genn ci mom takal jakk ja wa salatu sip nañu julle yit halee ci kafaatu fi ci bir jakk waaw manam ñu julle ko ci bir jakk yi nonu tamu ñu ko amna ñu wax ni bu fekke ñew ba nga ci bitti yow ya nga ci bir jakk ja te bit bi dafa xat ko nga nek ci bit and ci julli ga mom ayut am ñu wax lolu wa takraruha sib nañ ak bamun ñu julli ko delu ko julle wat tamuñ ko manam buñ ko xasse julle mbolo nga xamni mbolo julle nako bagal kenen ñewat diko julle wat ba mbolo ñewat diko julle wat ñoo ci am len lañ ci tamut su fekke na ay ben lañ ko julle gun nak niki kenn da ko julle won wala ñaar waye andu ñu won balay kon dañu tam mbolo ñu julle nako ben yon julli mbolo defe amagul julli mbolo rek sopp nañ julli mbolo waye buñ ko xasse bu ko mbolo xasse julle mom de delu wat diko julle wat tamuñ ko wa taghsilu junubin sangu ko amé janaba ko amé janaba wo nopi sangugo dem di sang ak new lolou tamuñ ko dawara sangu bagal doro sang ke tew no bu ko defé mu wër kasiqati niki per moy ko xamné da judut andiul bakam koku tamuñ mu sang ko sip nañ ko sang dañ wax ci kan